njerës të mirë, sonte ju lutem, mos me pytni sa kam mërzi. Nuk e di se më rjedhin lotët, anë të marë, unë djej në gjithë. E ndjej afër, e ndjej nanën, dhe më dhëmbje ajo më fle. Ti o birë njëherë do të thehesh, në na jote po të pre. Mos më lëndoni mua sonte, bim kujtimet një nga një. Mos mi prekni ato pjesht në alta, prap do këthehen për sëri. Mos më lëndoni mua sonte, bin kujtimet një nga një. Mos mi prekni ato pjesht në alta, prap do këthehen për sëri. Shka ime, qiftelia, bjen një zar. Para se ti mbylli syte, dhe një her duam e t'pa. E ndjej afër, e ndjej nanën, dhe më dhëmbje ajo më flet. Ti o pirë një her do kthehesh, në na jote. Për sëri. Mos më lëndoni mua sonte, bin kujtimet një nga një. Mos më prekni ato pjesht nalta, prap do këthehen.